ξεκινάς να τσακώνεσαι για την τηλεδιοίκηση και φτάνεις στην τηλεξεφτύλα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 21 ο Μάρτιος, αρινή ημερία, εκεί που είναι η ίση, λέει, η μέρα με τη νύχτα. Και από αύριο αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα για να πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι και να φωτιστούν οι μέρες μας, τρομάρα μας, τρομάρα μας. Είναι και Παγκόσμια ημέρα της ποίησης σήμερα. Υπό κανονικές συνθήκες, νομίζω το έκανα και πέρυσι τέτοια μέρα, πέρυσι ή πρόπερυσι, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, θα ακούγαμε μελοποιημένη ποίηση σήμερα στις μουσικές. Θα το ακούσετε και σε πολλά ραδιόφωνα να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε κάτι, χρειάζεται, ρε παιδί μου, να είναι και ο άλλος στην αντίστοιχη διάθεση. Πώς να σου το πω, να μην έχεις ξενερώσει, να μην έχεις συχαθεί την... Τι να πω, ρε παιδί μου, για να μην πω την ύπαρξή σου, τον βίο σου σε αυτήν εδώ τη χώρα και το δούλεμα, το χοντρό δούλεμα. Σας μιλώ ασφαλώς για την υπόθεση της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Σας μιλώ ασφαλώς για αυτή την ασέβεια, για αυτή την ύβρη που διαπράτεται αυτή τη στιγμή εις βάρος των νεκρών. Οπότε δεν δυσκολεύομαι να βρω οτιδήποτε ποιητικό σε αυτό. Θα πάω με μουσικές από την λίστα των επιλογών αυτής εδώ της εκπομπής. Πίσω σελίδες λέγεται. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στέλνετε τα μηνύματά σας. Με θυμό έρχομαι, αλήθεια σας το λέω, και ξέρω ότι δεν είναι καλός σύμβουλος, δεν είναι καλός σύμβουλος, το παραδέχομαι. Αλλά βλέπω όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου για την τηλεδιοίκηση, βλέπω όλο αυτό το πολιτικό ξεκατίνιασμα. Θα μου πεις, θα τους ισοπεδώσεις όλους? Κάποιος λέει αλήθεια, κάποιος λέει ψέματα από αυτούς. Ναι, ξεκάθαρα, εγώ θα είμαι δίκαιος όσο τουλάχιστον μπορώ και όσο κατεβάζει κούτρα μου, που λένε. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο σε αυτό. Προφανώς εκείνο το γιαπί που επισκέφθηκε ο Τσίπρας ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσα έλεγε ο Καραμανλής την ίδια ώρα στη Βουλή σε σχέση με το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Το κέντρο τηλεδιοίκησης ήταν αυτό, το οποίο έχει καεί και το οποίο δεν έχει φτιαχτεί ποτέ. Και βεβαίως η πιο ηχηρή διάψευση και η μεγαλύτερη ξεφτύλα, και θα με συγχωρήσετε που χρησιμοποιώ συνέχεια αυτή τη λέξη, ήταν το βράδυ με τον υφυπουργό μεταφορών, που κανονικά και αυτός θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, που πήγε εκεί να πει: «Να, εδώ είναι η τοπική τηλεδιοίκηση». Προσέξτε σας παρακαλώ το παιχνίδι με τις λέξεις. Προσέξτε τις λέξεις. Έχει σημασία κάθε λεξούλα, κάθε κόμμα, κάθε «και», που μιλάμε για 57 ζωές αχαήρευτη. Μιλάμε για 57 ζωές τις οποίες δεν τις σέβεστε καθόλου και στις οποίες ασελγείτε, και πάλι να με συγχωρείτε. Αλλά επί της ουσίας αυτό γίνεται. Με το να προσπαθείς να υποστηρίξεις ότι αυτό που είναι ο τοπικός πίνακας, έγινα και εγώ, ρημάδες, σας έλεγα, είχα και παππού σιδηροδρομικό, αλλά δεν είχα μάθει ποτέ ποιος είναι ο πίνακας, ο τοπικός που κάνει τα τηλεσήματα και λοιπά, και τι είναι η τηλεδιοίκηση, δεν χρειάστηκε ποτέ. Τώρα γίναμε όλοι ειδικοί. Γίναμε ειδικοί, αλλά που να πάρει ευχή 5 βασικά ελληνικά, την ελληνική γλώσσα, όσοι τουλάχιστον τη χειριζόμαστε, την καταλαβαίνουμε. Και μου είσαι ολόκληρος υπουργός, ολόκληρο γομάρι, σε λένε και Καραμανλή, πρώην υπουργός, παραιτηθείς. Σε λένε και Καραμανλή και προσπαθείς να τιμήσεις και ένα όνομα, θέλεις να είσαι και ξανά υποψήφιος στις Αίρες και πας και λες του κόσμου τα ψέματα, επειδή τώρα η γραμμή που βγήκε είναι, παιδιά, θα λέμε ότι είχαμε τηλεδιοίκηση. Ρε κουμπάρε, σε διαψεύδει ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο σταθμάρχης είναι δίπλα εκεί που πήγε ο υφυπουργός μετά το βράδυ για να απαντήσει και καλά στην φιέστα όπως την είπανε του Τσίπρα, και έχει δίπλα τον σταθμάρχη και λέει αυτό εδώ που βλέπετε είναι το πραγματικό κέντρο. Πήγαν εντωμεταξύ στο σταθμό που έγινε το δυστύχημα εκεί που ήταν ο σταθμάρχης που τα έκαναν και αυτό σαν τα μούτρα του. Και λέει να αυτό που βλέπετε εδώ και δείχνει μπροστά, αυτή είναι η τοπική τηλεδιοίκηση. Και μετά ξεκινάει να μιλάει ο σταθμάρχης που είχε βάρδια εκείνη την ώρα ή εν πάση περιπτώσει ο υπεύθυνος, δεν ξέρω τι ήταν αυτός τώρα, τους έχουν παρετήσει και όλους από εκεί. Και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, αυτό είναι τηλεδιοίκηση? Όχι, τους λέει, δεν είναι αυτή η τηλεδιοίκηση, αυτό είναι ο τοπικός πίνακας εδώ. Δεν είναι τηλεδιοίκηση, σημαίνει από μακριά, να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά γαμώτο. Τηλεδιοίκηση σημαίνει από μακριά ή αν θέλεις από πολύ μακριά, μετά το 1,5 χιλιόμετρο προς τα δω και τα 3 χιλιόμετρα προς την άλλη πλευρά που βλέπει αυτός ο πίνακας εκεί. Αυτός ο πίνακας που άλλος την λέει τοπική τηλεδιοίκηση, είναι σαν να λες ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν μου χωράει κανενός είδους χιούμορ, ειλικρινά. Τόσο ψέμα και τόση ασέβεια στους νεκρούς, τόση κοροϊδία, μήπως κερδίσεις οτιδήποτε από τα ψηφαλάκια της εκλογής που έρχεται, μήπως μπορέσεις να γλιτώσεις, να σώσεις οτιδήποτε αν σώζεται. Ενώ θα έπρεπε να είσαι κατηγορούμενος, κύριε Υφυπουργέ μου, και εσύ μαζί με τον Καραμάλη. And it's one, two, three, how it goes every night we throw this little swan. Τουλάχιστον εσείς, σας παρακαλώ. Ό,τι και να ψηφίζετε, ό,τι και να κάνετε, ό,τι σεβαστείτε, ελάτε να σεβαστούμε όλοι μαζί, τουλάχιστον τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Και να μπορέσουμε με αυτή την γλώσσα που δόξα τω Θεώ είναι πλούσια και επαρκέστατη για να περιγράψει όλα τα τεχνικά μέσα, να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο πράγμα είναι ο τοπικός πίνακας που βλέπει 5 χιλιόμετρα όλα και όλα, 3 από εδώ και 2 από εκεί του σταθμού της Λάρισας, και άλλο είναι η τηλεδιοίκηση που βλέπει στον άλλο νομό, θα φτάνε μέχρι το πλατή, το πλατή είναι στο νομό Ημαθίας, η Λάρισα είναι στο νομό Λάρισας. Που να σας πάρει ευχή, σταματήστε την κοροϊδία. Ναι, το σύστημα του σταθμού που βλέπει αυτά τα 5 χιλιόμετρα λειτουργούσε, ναι, το παρέκαμψε ο σταθμάρχης, ναι, έχει ευθύνη γι' αυτό, τελεία, ή μάλλον άνω τελεία εδώ. Δεύτερη πρόταση από κάτω. Όχι, τηλεδιοίκηση που βλέπει όλο το εύρος, το ξαναλέω, όλο το εύρος αυτό της γραμμής, δεν υπήρχε γιατί έχει καεί, είναι αυτό το κτίριο που πήγε ο Τσίπρας εχθές που είναι για πι. Εάν υπήρχε αυτό και βαράγανε καμπανάκια, κουδουνάκια, σκατουλάκια, θα είχαν σωθεί οι άνθρωποι. Τι να λέμε τώρα και πόσο περισσότερο δηλαδή να κάτσεις να το αναλύσεις. Και πόσες φορές να έρθει να σου πει ο άλλος, όχι ήταν τηλεδιοίκηση. Ρε δεν είναι τηλεδιοίκηση αυτό, όχι εγώ θα το λέω τηλεδιοίκηση. Και το χειρότερο είναι ότι σε κάποιους ανθρώπους φτάνει ρε γαμώτο αυτό. Τους φτάνει δηλαδή, αν η κυβέρνηση λέει ότι είναι τηλεδιοίκηση, ήταν τηλεδιοίκηση και θα τους ξαναψηφίσω. Τόσο ξεκάθαρα. Έρχομαι εγώ ρε παιδί μου και σου λέω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης. Είναι και επίκαιρος τώρα σε λίγες μέρες. Είμαι ο Κολοκοτρώνης. Άκου να δεις τώρα, κάτσε να δεις τι γίνεται, για να καταλάβεις δηλαδή πώς φτιάχνεται, πώς στείνεται ένα ψέμα. Εάν το πω σήμερα, εάν το πω αύριο, εάν το πω σε 3 εκπομπές, σε 13 εκπομπές, σε 53 εκπομπές και ξεκινάω να σας λέω είμαι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όχι δεν θα το πιστέψετε ελπίζω, αλλά θα πιστέψετε, προσέξτε, στις 53 εκπομπές, στις 53 φορές που θα σου πει τηλεδιοίκηση, θα πιστέψετε ότι το πιστεύω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που λένε ρε παιδί μου αυτό εννοεί τηλεδιοίκηση, αυτό είναι η τηλεδιοίκηση. Πιστεύει ο Γεραπετρίτης, ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης, ο Παπαδόπουλος, ο πώς τον λένε ο υφυπουργός, οι παρατρεχάμενοι όλοι πιστεύουν ότι αφού το λένε τόσες φορές, το πιστεύουν ότι αυτή είναι η τηλεδιοίκηση. Και εγώ το πιστεύω. Μετά τις 53 φορές που θα σας πω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης, κάποιοι θα πιστέψετε ότι εγώ τουλάχιστον το πιστεύω ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης. Άσχετο τι σημασία, τι γνώμη θα σχηματίσετε για μένα. Έλα που μετά το επόμενο στάδιο ξέρεις ποιο είναι. Ρε παιδί μου, αφού το πιστεύει, εμένα μου φτάνει. Θα τον ψηφίσω. Αφού το πιστεύει ότι αυτή είναι η τηλεδιοίκηση, άσε τι λένε οι άλλοι, άσε τι λένε οι εργαζόμενοι. Άμα μου το είπε 53 φορές, πάει να πει ότι ο Γεραπετρίτης πιστεύει ότι αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Και εγώ άμα σας το πω 53, κάποιοι θα πιστέψετε ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης. Ότι πιστεύω ότι είμαι. Μπορεί και κάποιοι να πιστέψουν ότι είμαι όντως ο Κολοκοτρώνης. Μπορεί να το πιστέψω και εγώ ότι είμαι ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι παραλογισμό ζούμε. Καταλαβαίνεις για πόσο μεγάλη ασέβεια, πόσο μεγάλη ύβρι διαπράττουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας απέναντι στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους, απέναντι στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτός δεν θέλω τώρα να κάνω εγώ να δραματοποιώ τις καταστάσεις, αλλά που να πάρει ευχή. Είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα όλο αυτό που ζούμε. Να μην μπορεί να συνεννοηθεί ένα κράτος και ένα πολιτικό σύστημα και να έχει το θάρρος και να έχει τα, μην πω τώρα, τα κάκαλα, να πει ναι ρε παιδί μου, αυτή τη γαμοτηλεδιοίκηση δεν την καταφέραμε να τη φτιάξουμε. Και φταίνε όλοι όσοι πέρασαν από αυτή την ιστορία. Δεν την καταφέραμε να τη φτιάξουμε. Δεν μπορεί να έχει φτάσει το κράτος το 2023 και την τηλεδιοίκηση να μην μπορείς να τη φτιάξεις και να βλέπεις που είναι το τρένο. Δεν το καταφέραμε. Δεν το καταφέραμε. Όλοι. Τόσο δύσκολο είναι να το παραδεχτείτε. Λες να μου Κολοκοτρώνεις τελικά. Είναι λυπηρή πραγματικά αυτή η κατάσταση. Που είναι κρίμα για αυτή τη χώρα, πραγματικά. Είναι κρίμα να ανέχεται όλο αυτό το δούλεμα και να βρίσκει στα ευρήματα, λέει, των δημοσκοπήσεων. Είναι ο ένας έχει πέσει 3,5 μονάδες και ο άλλος έχει πέσει 1,5 μονάδα. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς θα ανακτήσουμε μέσα στο διάστημα που μένει μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, πώς θα ανακτήσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών ώστε να τους ξαναφέρουμε. Μετράμε πάντα σε μονάδες. Δεν μετράμε πόσοι ρίχνουν μούτζα και μαύρη πέτρα πίσω. Δηλαδή αν ψηφίζανε ρε παιδί μου χίλιοι άνθρωποι, πάλι εμείς θα μοιράγουμε 24% ένας, 23%. Τώρα αν ξαφνικά ψηφίσουν 500 άνθρωποι ή 200 ή 100 άνθρωποι, εμείς πάλι θα μιλάμε για 24% αυτό. Σε απόλυτο αριθμό πόσοι θα είναι αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν. Ξέρω ότι δικαιώνω έναν ακροατή που μου λέει συνέχεια ότι η πιο ριζοσπαστική λύση είναι να μην πάμε να ψηφίσουμε ποτέ. Και με τους και 10 να ψηφίσουν, πάλι 24% αν τον ψηφίσουν οι 2,5 από τους 10 θα πάρει ο πρώτος. Εντάξει. Οπότε άκρη δεν βγάζεις. Αλλά με στενοχωρεί όλο αυτό, με στενοχωρεί το πόσο είσαι έτοιμος να μπεις κάτω από το αφήγημα ενός κάποιου χι κόμματος που λέει ότι αφού το είπαμε, αφού ήρθε η γραμμή ότι παιδιά θα λέμε ότι είναι τηλεδιοίκηση και αυτός εκεί ότι είναι ο Κολοκοτρώνης, τέλος, αυτό θα είναι. Και κάθεσαι και απλά χαζεύεις την πραγματικότητα. And all that jazz. And all that jazz. Just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Σήμερα το βράδυ θα κάνω διαφήμιση στο Σταύρο Θοδωράκη στις 11 παρά 4, παρά 10. Θα στηθούμε όλοι να δούμε τον Σταύρο Θεοδωράκη να ανακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του μεταφέρει τις ερωτήσεις των θυμάτων που ήταν μέσα και επέζησαν και τους βρήκε ο Σταύρος Θοδωράκης. Σαν ρεπορτάζ δεν λέω, είναι καλό. Σαν ρεπορτάζ φαίνεται ότι θα είναι ενδιαφέρον. Ότι εμένα μου μυρίζει λίγο ξεπληματάκι και ότι εμένα μου μυρίζει λίγο μια κατάσταση που πάει να μαζέψει τα σημάζευτα Και ξέροντας ότι οτιδήποτε κάνει ο Μητσοτάκης περνάει από επικοινωνιολόγους και όλο αυτό το κακό συναπάντημα που φροντίζουν για την εικόνα του Πρωθυπουργού, έχω πολύ σοβαρές υποψίες. Βέβαια θα μου πεις, κάτσε πρώτα να το δεις, κάτσε μην αδικείς ούτε τον συνάδελφο, ούτε τον Μητσοτάκη ενδεχομένως. Θα κάτσω να το δω. Άμα σας περισσέψει χρόνος, δείτε το κι εσείς, να τα συζητάμε αύριο. Αλλά εμένα δεν μου μυρίζει καλά όλο αυτό. Δηλαδή το εφεδάκι ότι την ώρα που ήταν η κρίση των Τεμπών σε εξέλιξη, εκείνη την ώρα ήταν εκεί ο Σταύρος Θοδωράκης στο Μέγαρο Μαξίμου και κατέγραφε με την κάμερά του και με την κάμερα στο χέρι ο ίδιος κρατώντας. Άσε που είναι αντιδεοντολογικό αυτό. Κανονικά έχεις οπερατέρ για να το κάνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ότι κατέγραφε την αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί του που πήγαινε στα Τέμπη και τον έχει και εσωτερικά πλάνα. Δεν με απαυτώνετε, μην πω τίποτα τώρα. Άντε. Εντάξει, ξέρω ότι έχω έρθει θυμωμένος. Ξαναλέω, συγγνώμη, αλλά με όλο αυτό που ζούμε, δεν ξέρω πόσα περιθώρια έχω, ρε παιδί μου. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης σήμερα. So that's it, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred. Oh, Fred. Yeah? Nobody walks out on me. Και πρώτο θέμα είναι, εκτός από την τηλεδιοίκηση, είναι γενικά, ας μην πρώτο θέμα, είναι ψηλά στην επικαιρότητα, το ζήτημα των δημοσκοπήσεων και των εκλογών. Το ζήτημα του πόσο θα μετρήσουμε κέρδη και ζημιές από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις γιατί τα μικρότερα κόμματα, τώρα μην είσαι υποκριτής, γιατί οι μικρότεροι δεν κάνουν τους υπολογισμούς. Όλοι κάνουν τους υπολογισμούς τους. Όλοι κάνουν τους υπολογισμούς τους. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι, θα ψάχνεις την αλήθεια με βάση τους υπολογισμούς? Δηλαδή, αν χάνει πολύ η Νέα Δημοκρατία, δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, ενώ αν χάνει λίγο είχαμε, ή το ανάποδο? Από εκεί εξαρτάται η αλήθεια, από το εκλογικό ποσοστό? Ο άλλος πήγε, ο Τσίπρας, στην αυτή, βρήκανε να του λένε, θα μου πεις και αυτός, βρήκανε να του λένε ότι ο σταθμάρχης που τον ξενάγησε σε εκείνο το γιαπί που του έλεγε εδώ μέχρι το 19 είχαμε και λοιπά, τα βλέπαμε, δεν στάθηκαν στο τι λέει ο άνθρωπος αυτός, ήταν συνταξιούχος σταθμάρχης. Στέκονται στο ότι ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνταξιούχος σταθμάρχης. Απ' τη μία θα μου πεις, καλά δεν ακούτε τι λέει ο άνθρωπος, ότι λειτουργούσαν τα συστήματα όταν τουλάχιστον υπηρετούσε ο ίδιος και τώρα είναι ένα γιαπί? Απ' την άλλη θα σου πει κι άλλος, καλά ρε παιδί μου, άλλο σταθμάρχη δεν βρήκαν, έπρεπε να είναι του ΣΥΡΙΖΑ ο σταθμάρχης, και εσύ αφού ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Και όλοι μαζί θα σας πω ότι παρατάτε με, δεν σέβεστε τον πόνο που έχει, το θρήνο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, και παίζετε εκλογικό παιχνίδι πάνω σε αυτό. Και μου φαίνεται δραματικό αυτό, μου φαίνεται, τι να σας πω, εξοργιστικό. Έχω πάρει τα μηνύματα σας, βλέπω και το δικό σας το θυμό, βλέπω τη δική σας την απόγνωση σε όλο αυτό που ζούμε, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι περιθώρια έχεις. Κοιτάζω και από την άλλη πλευρά, κοιτάζω εκεί προς τη Γαλλία μεριά που καίγεται το σύμπαν για τα 2 χρόνια του συνταξιοδοτικού παραπάνω. Έλεγα χθες, και σωστά με διορθώνει ένας φίλος, ότι ξέχασες να πεις ποιος πήγε στην Ελλάδα, έτσι να σας πάω λίγο αλλού να... Μπας και ρεμίσουμε λίγο από αυτό που ζούμε εδώ. Ποιος πήγε το... Έλεγα χθες ότι ο Μακρόν πηγαίνει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64. Εμείς εδώ, και για τη Γαλλία. Εμείς εδώ είναι στα 67 το όριο συνταξιοδότησης και δεν είχε ανοίξει ρουθούνι. Ποιος ήταν αυτός που πήγε το όριο ηλικίας στα 67, για να έχουμε καλό ρώτημα έτσι να συνεννοούμαστε, και ξέχασα, είναι αλήθεια ότι ξέχασα να το πω εχθές. Κατρούγκαλος λέγεται, ΣΥΡΙΖΑ λέγεται, αριστερή κυβέρνηση το πήγε στα 67, δεν το πήγε ούτε ο Σαμαράς, ούτε γιατί ήταν με το μνημόνιο, ξέρετε τώρα όλα αυτά. Και μάλιστα ο κύριος Κατρούγκαλος είχε βάλει, ήθελε να βάλει, δεν πέρασε αυτό, ήθελε να βάλει και μία πρόβλεψη που να λέει ότι όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, δηλαδή αν το προσδόκιμο ζωής είναι στα 75, να είναι στα 67. Άμα το προσδόκιμο ζωής πάει στα 76, στα 77, στα 78, ταυτόχρονα να ανεβαίνει και το όριο συνταξιοδότησης. Τέτοια του λέγε η Τρόικα να κάνει τότε. Δεν πέρασε αυτό ευτυχώς, αλλά αν είχε περάσει θα ήμασταν στη φάση ότι θα αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής για να δουλεύουμε περισσότερο, καταλάβατε. Λοιπόν, τέτοια ωραία πράγματα συμβαίνουν στη δική μας χώρα. Ο Μακρόν βέβαια τη γλίτωσε χθες για 9 ψήφους, λέει, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί πολλοί οι διαδηλωτές που είναι στο δρόμο από τις 9 ψήφους που του κάναν το χατήρι να μην πέσει η κυβέρνησή του με το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος, εκείνο το ηχητικό με τον υφυπουργό και με τον σταθμάρχη δίπλα, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει, αλλά νομίζω ότι ακόμα και για λόγους τεκμηρίωσης, ας το πω έτσι, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο και στις πίσω σελίδες. Νιώθω την ανάγκη, πώς να σας το πω, να το φέρω εδώ μπροστά, να το ακούσετε, για να καταλάβετε ακριβώς πώς γίνεται. Και ξέρετε, οι ερωτήσεις πάλι, θυμάστε που σας λέω πολύ συχνά, γιατί βρέθηκαν εκεί δημοσιογράφοι και είχαν απέναντί τους ένα σταθμάρχη που δεν ήταν ούτε πολιτικάντης, ούτε μπορούσε να πει ναι καταλαβαίνετε, εξαρτάται πώς θα το πεις κλπ. Και του λένε ανθρωπέ μου αυτό είναι τηλεδιοίκηση, και λέει ο άλλος όχι, δεν είναι τηλεδιοίκηση, είναι ο πίνακας. Και τον ξαναρωτάνε, τηλεδιοίκηση είναι? Όχι, δεν είναι τηλεδιοίκηση. Και ήταν ειλικρινής. Και ο άλλος μόλις δίπλα, ο υφυπουργός, έχει πει, ελάτε να δείτε εδώ την ωραία τοπική τηλεδιοίκηση που έχουμε. Σκατά. Συγγνώμη τώρα, ξανά συγγνώμη. It's just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child, the wall between reality and fantasy. Προαναγγέλλοντας και το δεύτερο μέρος, εκτός από αυτό το ηχητικό, για να είμαι και λιγάκι χρήσιμος σε αυτή την εκπομπή πέρα από τον θυμό μου, θέλω να σας κάνω και μία σούμα για το που προχωράει η συζήτηση περί του μεγάλου θέματος της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, των σιδηροδρομικών μεταφορών, γιατί ο ΟΣΕ έχει μείνει δημόσιος, αλλά δημόσιο έχει μείνει μόνο το κομμάτι που δεν φέρνει κέρδη και που το παρατήσαμε στην τύχη του και σκοτώσαμε τα παιδιά. Η συζήτηση έχει μερικές ενδιαφέρουσες παραμέτρους, κυρίως από το προοδευτικό μέτωπο, και θα σας τα πω με μια έτσι ενδόμηχη χαρά, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Διότι βλέπω εδώ τα δύο κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κάτι να λένε περί της ανάγκης να το ξαναδούμε, ρε παιδί μου, το θέμα της, του ξεπουλήματος, γιατί περί αυτού έγινε, περί αυτού επρόκειτο, της τρένοσε. Μήπως πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Δεν λένε να τα ξαναπάρουμε πίσω και να τους πετάξουμε όλους έξω, όπως θα σας έλεγα εγώ. Θα μου πεις, άμα δεν έλεγαν αυτό, θα ήταν εγώ, δεν θα ήταν αυτοί. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, κάτι φαίνεται, κάπως φαίνεται λιγάκι μέσα στο λόγο τους να μπαίνουν μερικές σφήνες, να παρισφραίουν, όπως λέει και ο ο στρατηγός εκεί στη Χιραμίτσι. Οι έννοιες της επανακρατικοποίησης ή εν πάση περιπτώσει επαναφοράς σε δημόσιο έλεγχο. Πείτε το όπως θέλετε, ή μάλλον θα σας το πω όπως θέλουν οι ίδιοι και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης να το αναφέρουν στις τελευταίες τους τουλάχιστον παρουσίες, συνεντεύξεις, δηλώσεις κτλ. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγετε. Sometimes so small and not so tall. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες τελεία gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην τρίτη, 21η μέρα του Μάρτη και παρατηρούμε, σχολιάζουμε, απορούμε με το μέγεθος της κοροϊδίας. Σας είπα στο προηγούμενο μέρος ότι θέλω αυτή την έτσι ιδιότυπη αντιπαράθεση, δεν ήταν μεταξύ τους αντιπαράθεση, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι κάθονται δίπλα-δίπλα στα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και μπροστά στις κάμερες, ο ένας είναι υφυπουργός και ο άλλος είναι σταθμάρχης. Και σας είπα ότι αυτό το ηχητικό θέλω να το ακούσουμε μαζί. Ο ένας λέει δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να λέει ψέματα και να διασύρει τη χώρα και κάτι τέτοια, και ότι εδώ είμαστε στην τηλεδιοίκηση ή μάλλον λέει πονηρά στην τοπική τηλεδιοίκηση στο σταθμαρχείο της Λάρισας, και ο άλλος λέει ότι αυτό εδώ δεν είναι τηλεδιοίκηση, αυτό εδώ είναι ο τοπικός έλεγχος του σταθμού που βλέπει μία απόσταση 5 χιλιόμετρων. Είναι άλλο πράγμα η τηλεδιοίκηση, άλλο πράγμα ο τοπικός έλεγχος. Και όσο ο άλλος λέει, ο σταθμάρχης λέει, αυτό εδώ είναι ο τοπικός πίνακας, εν πάση περιπτώσει, ο άλλος, ο υφυπουργός από δίπλα, προσπαθεί να διορθώσει. Η τοπική, ναι, τοπική τηλεδιοίκηση, το τοπικό σύστημα, τοπικό αυτό, προσπαθεί να πει κάτι άλλο. Και προσπαθεί να μπερδέψει, δηλαδή, και όλα αυτά γίνονται on camera και γίνονται live, πρέπει να σας πω, και προσπαθεί να μπερδέψει τον σταθμάρχη, ο οποίος όμως τη δουλειά του την ξέρει, και λέει ότι αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι ο πίνακας που βλέπει μέχρι να βγει το τρένο 3 χιλιόμετρα πέρα από την προς την Αθήνα και 2 χιλιόμετρα προς τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στη Λάρισα, σας θυμίζω. Μετά θα σας δώσω μερικές γεωγραφικές συντεταγμένες, να ξέρουμε ρε, να κάνουμε και λίγο γεωγραφία. Δηλαδή όταν πηγαίνουν να σε τρελάνουνε, τουλάχιστον τα βασικά, ρε παιδί μου, να πεις όχι, δεν θα με τρελάνετε εσείς. Ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Να κάνουμε και λίγο γεωγραφία. Πού είναι ο νομός Φθιώτιδας, πού είναι ο Δομοκός, τον ξέρετε το Δομοκό, πού είναι ο Δομοκός. Πού είναι ο Δομοκός, Γιωργάκη, α, πού να ξέρει ο Γιωργάκης τώρα πού είναι ο Δομοκός. Και σου λέει, έλα μωρέ, τι Δομοκός, τι Λάρισα, δίπλα είναι. Και πού είναι το Πλατή, πρέπει να ξέρεις τους σταθμούς του τρένου, γιατί το Πλατή δεν είναι και πιο διάσημη κομμόπολη του νομού η Μαθίας. Τους νομούς τους ξέρεις τουλάχιστον. Πού πέφτει η Φθιώτιδα, πού είναι η Μαθία, πού είναι η Λάρισα, πού είναι η Κατερίνη, η Πιερία. Μήπως πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε γεωγραφία. Πρέπει να κάνουμε γεωγραφία, είμαι σίγουρος. Δεν γίνεται αλλιώς. Τουλάχιστον να μην σε πιάνουν ηλίθιο, να μην σε θεωρούν ηλίθιο. Εκτός αν θέλεις μόνος σου να θεωρηθείς και να πεις, αφού η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τηλεδιοίκηση, έχουμε τηλεδιοίκηση. Λοιπόν. Πηγαίνω, χαμηλώνω, πηγαίνω να ακούσουμε εδώ υπουργό, υφυπουργό, Μιχάλης Παπαδόπουλος και σταθμάρχη, δίπλα-δίπλα, στην ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, όταν περιγράφεται το ρεπορτάζ, αυτό που σας είπα και πριν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, ούτε εντός της Βουλής, ούτε εκτός της Βουλής, να παραπληροφορεί την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, να δείξουμε ότι αυτός ο πίνακας, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, λειτουργεί, λειτουργούσε και τη μέρα, τη νύχτα του μεραίου δυστυχήματος δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χάραξη δρομολογίου από την είσοδο του σταθμού μέχρι την έξοδο. Αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είπαμε είναι τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι τοπικό χειρισμό. Το μοιραίο βράδυ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ο τοπικό χειρισμό. Τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι. Αυτό ο τοπικό χειρισμό. Δεν είναι τηλεδιοίκηση. Δεν είναι τοπικό χειρισμό, είπαμε. Είναι, είπαμε για 8 χιλιόμετρα. Σα το είπα για 8 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα από εδώ και πέρα βλέπει. Βλέπει 3,5 χιλιόμετρα περίπου από την έξοδο του σταθμού και 1,5 περίπου χιλιόμετρο με 2 από το νότιο του. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, πόσο θα έβλεπε? Μέχρι το πλατή. Ρωτάει η συνάδελφος, είναι τηλεδιοίκηση, και πετάγεται ο υπουργός από δίπλα. Αυτό είναι ο τοπικός χειρισμός. Ναι, αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Όχι, λέει ο άλλος, δεν είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Και μόνο που καθόμαστε και ασχολούμαστε τόση ώρα για να διευκρινίσουμε. Λοιπόν, πάμε. Γεωγραφία. Δηλαδή, τουλάχιστον να προσπαθώ, ρε παιδί μου, λίγο να είμαι χρήσιμος. Εάν είχε τηλεδιοίκηση, το σύστημα της τηλεδιοίκησης, πάμε από την αρχή, εκεί στη Λάρισα, έβλεπε όταν λειτουργούσε μία απόσταση από τον Δομοκό μέχρι το πλατή. Λοιπόν, καθίστε καλά, αναπαυτικά, να δούμε. Πού είναι ο Δομοκός? Ο Δομοκός είναι στο νομό Φθιώτιδας. Ο νομός Φθιώτιδας, όταν λέμε Λαμία, έτσι, η πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας είναι η Λαμία. Εντάξει. Λοιπόν, από τον Δομοκό μέχρι το πλατή που βλέπει, το πλατή είναι στο νομό Ημαθίας. Πρωτεύουσα νομού Ημαθίας είναι η Βέρεια, λίγο πριν μπούμε στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Και για να πας από το Δομοκό στο πλατή, περνάς Φθιώτιδα, μπαίνεις στη Λάρισα, νομό Λάρισας, μπαίνεις στο νομό Πιερίας που είναι η Κατερίνη η πρωτεύουσά του, και μετά μπαίνεις στο νομό Ημαθίας και μετά πας στο νομό Θεσσαλονίκης. Από το Δομοκό, από το νομό Φθιώτιδας μέχρι το νομό Ημαθίας είναι 220 χιλιόμετρα, 200 σου λέω χοντρικά. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα σύστημα τηλεδιοίκησης που βλέπει τα τρένα σε ένα εύρος 200 χιλιόμετρων. Από εκεί και κάτω τα βλέπει από τη μία η Αθήνα, από την άλλη η Θεσσαλονίκη, εντάξει. Λοιπόν, σε αυτά τα 200 χιλιόμετρα κάποτε μέχρι το 19 που πήρε φωτιά λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Και αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να δει να ανάβουν τα φωτάκια, τα γλωμπάκια, ό,τι είναι να ανάψει, για να σου πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Πάμε τώρα. Τοπικός χειρισμός στον σταθμό της Λάρισας. Αυτό που ο σταθμάρχης λέει ότι δεν είναι τηλεδιοίκηση, και ο άλλος προσπαθεί να πει, ο υφυπουργός τρομάρα του, και προσπαθεί να διαψεύσει έναν απλό εργαζόμενο που λέει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι αυτό είναι τοπικό. Και πόσο βλέπει αυτό, αδερφέ? Από το σταθμό που είμαστε τώρα, 3,5 χιλιόμετρα προς τα κάτω και 2,5 χιλιόμετρα προς τα εκεί. Βάλε και το σταθμό που είναι μεγάλος, πιάνει ένα ολόκληρο χιλιόμετρο σταθμός, βάλε 8 χιλιόμετρα, χοντρά, εντάξει, από 5 μέχρι 8 χιλιόμετρα, ένα τέτοιο νούμερο. Που τα βλέπω τα τρένα, τα χειρίζομαι, μέσα σε αυτό το διάστημα είναι το κλειδί, το επίμαχο που άλλαξε και μετά ξέχασε να ξαναλλάξει ο σταθμάρχης. Μέσω του πίνακα αυτού αλλάζει το κλειδί αυτό, αλλά ο πίνακας αυτός βλέπει αυτά τα 8 χιλιόμετρα. Πού έγινε το δυστύχημα? Το δυστύχημα έγινε στον Ευαγγελισμό της Λάρισας, μετά το χωριό Ευαγγελισμός της Λάρισας. Πόσο είναι ο Ευαγγελισμός πόσο είναι το σημείο του δυστυχήματος, γιατί έκατσα να το ψάξω, να το βρω στο χάρτη, δόξα τω Θεώ, με την τεχνολογία μετράς τώρα εύκολα, και στο Google Earth και λοιπά, πολύ εύκολα τα βλέπεις αυτά. Πόσο η απόσταση έγινε από το σημείο που είναι ο πίνακας του τοπικού χειρισμού, που λέει ο υπουργός δούλευε εκείνο το βράδυ, δούλευε. Από εκείνο το σημείο μέχρι το σημείο του δυστυχήματος, πόση απόσταση είναι? Είναι 22 χιλιόμετρα. 25 είναι ο Ευαγγελισμός, είναι λίγο μετά τον Ευαγγελισμό. 25 είναι ο Ευαγγελισμός από τη Λάρισα. Άρα είναι 27 χιλιόμετρα παραπάνω, άλλα 2 χιλιόμετρα από τον Ευαγγελισμό. Και άλλα 25 μέχρι τη Λάρισα, 27 χιλιόμετρα. Άρα είναι εκτός της εμβέλειας του τοπικού χειρισμού, του πίνακα δηλαδή που στεκόντουσαν μπροστά εχθές ο Υπουργός και ο Σταθμάρχης, και εντός της εμβέλειας εκείνου του συστήματος των 200 χιλιόμετρων που δεν λειτουργούσε. Το έχουμε! Άρα λοιπόν εκεί που έγινε το δυστύχημα ήταν ένα σημείο το οποίο δεν έχει τηλεδιοίκηση καθαρά και εξάστερα. Και έχεις έναν υπουργό, τι να πω, να μην χαρακτηρίσω τώρα, που προσπαθεί να πει μπροστά στην κάμερα ψέματα. Αυτό είναι, αυτό εδώ είναι η τηλεδιοίκηση που συζητάμε. Σας είπα, ξαναπάω στο χοντροκομμένο παράδειγμα με τον Κολοκοτρώνη. Δεν μου φταίει και ο Κολοκοτρώνης τίποτα, και αυτόν φυλακή τον βάλαμε. Εάν πεις πολλές φορές, δεν χρειάζεται να σε πείσει ότι είναι όντως τηλεδιοίκηση. Πρόσεξε πώς δουλεύει το σύστημα. Δεν χρειάζεται να σε πείσει ότι είναι τηλεδιοίκηση, γιατί είναι τόσο χοντρό ψέμα που μάλλον δεν θα σε πείσει, γιατί δεν είσαι ηλίθιος. Αλλά χρειάζεται, του αρκεί, να σε πείσει ότι αυτός το πιστεύει. Ότι μπορεί να είναι αυτός ηλίθιος που το πιστεύει. Και να πεις, ρε παιδί μου, ναι μωρέ, νόμιζε ο άνθρωπος ότι αυτό είναι τηλεδιοίκηση. Είδατε και τον Γεραπετρίτη που του λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, επειδή είστε καινούριος μάλλον δεν σας ενημερώνουν τι είναι ο τοπικός χειρισμός και τι η τηλεδιοίκηση, αλλά αν πιστέψεις ότι αυτός το πίστεψε ότι είναι τηλεδιοίκηση, μπορεί και να σου φτάνει για να τον ψηφίσεις. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και αντί να έχουμε σκύψει τα κεφάλια και να δουλεύουμε να δούμε τι θα κάνουμε με το σιδηρόδρομο, έρχεται ο Γεραπετρίτης για να σας πω και αυτό το ζήτημα και ξανατσακώνεται με τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ, που οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ λένε ότι από εκεί και πάνω, από τη Λάρισα και πάνω, που έχει σύραγγες, που έχει Τέμπη, που έχει ένα σωρό πράγματα, που δεν έχουμε επικοινωνία, εμείς δεν τα ξαναπάμε τα τρένα, αν δεν υπάρξει αλλαγή στα συστήματα. Και ο Γεραπετρίτης θέλει να τα πάει τα τρένα κανονικά, γιατί πρέπει να ξαναξεκινήσει να βγάλει λεφτά η Hellenic Train, διότι έχει και μια σύμβαση που στο τέλος μπορεί να σου ζητήσει και διαφυγόντα κέρδη, επειδή δεν λειτουργούν τα τρένα. Ενώ έχει ανοίξει, δεν τα πήρανε τα συντρίμια από τις γραμμές, γιατί να μην πάει το τρένο μας πάνω, σου λέει τώρα. Καταλαβαίνεις σε ποια χώρα ζεις. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω και τις θέσεις των προοδευτικών κομμάτων, βάλτε λίγο εισαγωγικά ή τέλος πάντων ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, του καθενός η ψυχούλα, στο τι σημαίνει προοδευτικά κόμματα. Ας ξεκινήσω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι πιο πρόσφατο, γιατί το άλλο του Τσίπρα είναι από τη συνέντευξη στο Μέγκα και κάτι νομίζω σας είχα πει και εκείνη τη μέρα. Το μεγάλο ζήτημα τουλάχιστον κατ' εμέ, και νομίζω σας το λέω από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό το δυστύχημα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα των ιδιωτικοποιήσεων και του νεοφιλελευθερισμού. Μπορεί να σας ακούγονται λίγο το ισμί και αυτά τώρα όχου πολιτικά αντικα και αυτά και τέτοια. Λοιπόν, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και ο νεοφιλελευθερισμός αυτοί που σκότωσαν αυτούς τους 57 ανθρώπους. Τελεία και παύλα. Τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Διότι αν δεν το είχε αλαμοποιήσει, αν δεν είχε σπάσει τις υπηρεσίες, αν δεν ήταν άλλο πράγμα οι ράγες και άλλο πράγμα τα τρένα και άλλο πράγμα το μεταφορικό έργο και άλλο πράγμα υποδομές, δεν θα είχες αυτό το δυστύχημα. Όπου το έκανες αυτό σε όλη την Ευρώπη, είχες νεκρούς την επόμενη στιγμή. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα θα είναι ποιος θα κάνει επενδύσεις. Έχεις δώσει του κόσμου ένα σκασμό δισεκατομμύρια. Εχθές η Εφημερίδα των Συντακτών έβγαζε για ακόμα μία σύμβαση που έδωσε αμέσως μετά το δυστύχημα, να φανταστείτε, ο Καραμαλής, και πριν προλάβει να παραιτηθεί. Και ενώ προχωρούσε, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, λύσεις. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και λέει χθες ότι μία από τις λύσεις που προτείνει με άρθρο του στην εφημερίδα, το Βήμα μάλιστα, είναι, σας διαβάζω, η προσωρινή επαναφορά της Τρένοσε σε κρατικό έλεγχο και εξέβρεση σύντομα νέου στρατηγικού επενδυτή. Και το διαβάζω και μου περνάει ένα ρίγος. Λέω, ρε εσύ, αυτός ήρθε στα δικά μου τα λόγια. Δεν σας λέω τόσο καιρό, δεν ρωτάω, θα τα πάρουμε πίσω. Ορίστε. Βέβαια, υπάρχει εκείνη η λεξούλα, η προσωρινή επαναφορά της Τρένοσε σε κρατικό έλεγχο. Δηλαδή ότι δεν μας κάνει αυτός ο επενδυτής, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και πρέπει να βρούμε έναν καινούριο στρατηγικό επενδυτή. Αλλά μέχρι τότε να τα πάρουμε πίσω. Να το, δεν είδατε, δικαιωμένος μπορώ να δηλώσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει να τα πάρουμε πίσω, έστω και προσωρινά, θα σου πω εγώ. Φεύγω από τον Ανδρουλάκη. Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα και στον Γιάννη Πρετεντέρη στην τηλεόραση του Μέγκα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θα κάνετε, τον ρωτάει η Ράνια Τζίμα, θα τα πάρετε πίσω, θα τα αφήσετε σε αυτόν τον επενδυτή, την στοιχειώδη, την αυτονόητη ερώτηση. Και ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ίσως πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τη σύμβαση που υπέγραψε ο ίδιος, έτσι, για τα 45 εκατομμύρια που τα πούλησε κοψοχρονιά το μεταφορικό έργο Τατρέν. Αλλά τέλος πάντων, άστα αυτά, κρατάω και το να επαναδιαπραγματευτούμε. Βέβαια, στον Αλέξη Τσίπρα η τελευταία φορά που είπε τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα. Αλλά σας το έλεγα και εκείνη τη μέρα, με την επομένη της συνέντευξης, το ίδιο σας είπα. Λοιπόν, αλλά εδώ κρατάω. Μία αλλαγή, μία στροφή. Πείτε μου ότι δεν τη βλέπετε κι εσείς. Θα μου πεις, είναι αληθινή, την πιστεύεις? Όχι, για να σου πω την αλήθεια, δεν την πιστεύω. Αλλά και μόνο ότι διατυπώνεται στο δημόσιο λόγο των δύο αυτών αρχηγών, θεωρώ ότι κάτι έχει ταρακουνήσει. Υπάρχει και ένας κόσμος, υπάρχουν και κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι που φαίνεται να καταλαβαίνουν, που διαμαρτύρονται, που έχουν θυμώσει πολύ, που πρέπει ενδεχομένως να δείξεις και εσύ τώρα ότι κάτι μπορεί να παίρνεις χαμπάρι, μήπως κάτι δεν κάναμε καλά, και άρα να κριθεί, που να σου πω, στις εκλογές, ρε παιδί μου, αν θα τους πιστέψεις. Ο ένας λέει προσωρινή, να σας ξαναδιαβάσω, προσωρινή επαναφορά της τρένωσέ σε κρατικό έλεγχο, χριτς χριτς Ανδρουλάκης από κάτω, και ο άλλος λέει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τους Ιταλούς της Φερόβια, με εκείνο τον κύριο Καποτρότο, Καποτάρτο, όπως τον λέγαν. Λοιπόν, Τσίπρας σε αυτό από κάτω. Διαλέξτε. Τι να σας πω. Πηγαίνω στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου λέει να σου εκφράσω μια τοποθέτησή μου για το κατεβείτε στους δρόμους. Στην εφηβική μου ηλικία έχω φάει αρκετό ξύλο και αρκετά χημικά. Δεν ήμουν επαγγελματίας απεργός, αλλά ήμουν σε κάθε πορεία στο κέντρο της Αθήνας και αδειμονούσα να γίνει πορεία για κάθε τι άδικο και επιζήμιο για εμένα και κατά συνέπεια για το λαό. Πιστεύω ότι είναι χρέος μου για την λάθος ψήφο του παππού μου και του πατέρα μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ένα πρόγραμμα για τον λαό, νεοσύστατο κόμμα, το επιλέξαμε όλοι και εξαπατηθήκαμε. Να κατέβω στις πορείες για ποιον? Για την ψήφο του πατέρα μου? Η Νέα Δημοκρατία εκτελεί το πρόγραμμά της, αυτό που είχε πει, αυτό που πιστεύει κάνει. Για πόσο θα τρώω χημικά για το λάθος του 35% των ψηφοφόρων? Μου αρέσει που οι Γάλλοι ψήφισαν το λιγότερο κακό ανάμεσα στον Μακρόν και την Λεπέν. Ένας φίλος ή φίλη που υπογράφει ως ξυλάκι παγωτό. Εντάξει, δεν κρίνω. Καλημέρα. Παρατηρήσατε, λέει, στην εκπομπή σας ότι οι Γάλλοι ξεσηκώθηκαν για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64, ενώ οι Έλληνες δέχτηκαν σχεδόν αδιαμαρτύρητα το όριο των 67. Φυσικά, την ίδια ανεκτικότητα ή απάθεια επέδειξαν συγκριτικά οι Έλληνες και σε μια σειρά από άλλα εξίσου σημαντικά αντιλαϊκά μέτρα. Κατά την άποψή μου, η διαφορά στην αγωνιστικότητα των δύο λαών οφείλεται πλέον κυρίως στη διαφορά του κύρους της δικαιοσύνης και γενικότερα του κράτους δικαίου μεταξύ των δύο χωρών. Ο Γάλλος διαδηλώνει και ξέρει ότι σε σημαντικό βαθμό θα εισακουστεί, η πολιτική θα αλλάξει και η δικαιοσύνη θα κινητοποιηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το δημοψήφισμα, η πολιτική έχει αποκοπεί πλήρως από την λαϊκή βούληση και η δικαιοσύνη έχει χάσει κάθε ανεξαρτησία. Ο μέσος Έλληνας νιώθει ότι οι διαδηλώσεις του απλώς θα κατασταλούν και θα αγνοηθούν. Εκτός αν χυθεί αίμα βέβαια, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος για κάτι τέτοιο, για διάφορους λόγους. Όταν ζητάς επίμονα το δίκιο σου και ο άλλος σε αγνοεί, αλλά δεν τολμάς να κλιμακώσεις την αντιπαράθεση, απλώς ξεφτιλίζεσαι και ταπεινώνεσαι ακόμα περισσότερο. Σε μια χώρα που δεν διαθέτει αποτελεσματικά ένδικα μέσα, η μόνη δυνατή κλιμάκωση οδηγεί στη χρήση βίας. Και αυτή είναι μια μεγάλη και δύσκολη απόφαση. Τροφή για σκέψη αποτελούν οι μαζικές συγκεντρώσεις στην περίοδο των αγανακτισμένων. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχαν μπει στη Βουλή όταν μέσα ψηφίζονταν μνημόνια. Γιατί η πλειοψηφία προτίμησε να εκφραστεί εκλογικά και στη συνέχεια να ανεχθεί και την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξυλάκι παγωτό, πολλά και σημαντικά ερωτήματα βάζεις, δεν ξέρω κατά πόσο είμαι σε θέση να τα απαντήσω όλα. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of all days, while Jerry watched from a tree. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο, που είναι και στον τομέα της ψυχολογίας η ειδικότητά της, από πότε μου λέει έγιναν τα δύο περίπου χρόνια διεργασίας του πένθους 6 εβδομάδες? Μόνο οι δημοσκόποι το ξέρουν αυτό. Ότι σας έλεγα χθες ότι οι δημοσκόποι και διάφοροι ειδικοί τώρα έχουν βγει και είπαν μετά τις 6 εβδομάδες που κρατάει το πένθος να το διαχειριστείς. Και λέει η Χρυσούλα, που τα ξέρει καλύτερα από μένα, δεν κρατάει 6 εβδομάδες το πένθος. Το πένθος κρατάει 2 χρόνια για να το, όταν έχεις χάσει κάποιον δικό σου άνθρωπο. Δεν ξέρω, Χρυσούλα, οι δημοσκόποι θα μας πουν. And he puffed him with his lumpy head and sleep all night and day. With his turban and his list to face the fees of Germany. But beware, great prince Bassfield, you'll be hanging from a tree. Έχω ένα μήνυμα από τον Κώστα από τα Ιωάννινα, ο οποίος μου στέλνει την δημοσίευση του Γιώργου Καλαϊτζίδη. Λέω το επώνυμό του γιατί είναι ένας επώνυμος γνωστός άνθρωπος. Είναι ο μόνος με όνομα και επώνυμο από την συλλογικότητα, δεν θα πω αρχηγός τώρα γιατί ξέρετε στις αναρχικές συλλογικότητες είναι λάθος αυτό. Τέλος πάντων, είναι ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, είναι ο άνθρωπος που εκφράζει, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ο μόνος επώνυμος από την συλλογικότητα του Ρουβίκονα. Και έχει γράψει ένα κείμενο που απαντά λιγάκι και σε αυτά που σας έλεγα για τις προηγούμενες εκπομπές σε σχέση με την εμπλοκή των αστυνομικών μέσα στις πορείες ως αναρχική, ντυμένη ως αναρχική. Από χθες αρκετός κόσμος από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία που υποτίθεται ότι είναι από τα γεγονότα στο Σύνταγμα. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι από χθες, είναι από το 2009 και δείχνει δυνάμεις των ΜΑΤ μαζί με μέλη της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι από κοινού είχαν επιτεθεί στο εγκαταλελειμμένο παλιό εφετείο στην Ομόνια, όπου τότε διέμεναν στο εσωτερικό του κτηρίου εκατοντάδες μετανάστες. Το ξέρω γιατί ήμουν εκεί γύρω. Δεν είναι η φωτογραφία αυτή από τη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι καινούργια, είναι πιο παλιά φωτογραφία, κάτι τύπη με κράνη και λοιπά, σας το λέω εγώ έτσι για να έχετε εικόνα. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, πηγαίνω στην ουσία του μηνύματος, άτομα της κρατικής ασφάλειας διεισδύουν στις συγκεντρώσεις και στις πορείες, κατά κύριο λόγο σε αυτές που είναι μαζικές και μπορούν να κινηθούν πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους διαδηλωτές και κινδυνέψουν. Προφανώς φοράνε ρούχα που θα τους βοηθήσουν να μοιάζουν με τους διαδηλωτές και με τα άτομα που κάνουν επιθέσεις. Ο στόχος τους είναι να εντοπίσουν άτομα που κάνουν επεισόδια για να δώσουν όποτε είναι αυτό δυνατόν και επί του πεδίου πληροφορίες για το που θα γίνουν και να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Ενίοτε και πολύ σπανιότερα, διότι και αυτό είναι πολύ δύσκολο και ενέχει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο για τους ίδιους, να κάνουν και επιτόπια σύλληψη κάποιου που κάνει επεισόδια. Οπότε τα άτομα της ασφάλειας δεν είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια, αλλά ο ρόλος τους είναι τα παραπάνω που έγραψα. Το ελληνικό κράτος δεν πληρώνει και δεν χρησιμοποιεί παρακρατικούς και κουκουλοφόρους για να κάνουν επεισόδια. We'll be right back. Έχει σημασία ότι αυτά που σας λέω τα λέει κάποιος από τον αναρχικό χώρο, από τον Ρουβίκανα. Μπορούμε να κρίνουμε τις... αυτά που κάνουν τα επεισόδια είναι κατά κύριο λόγο άτομα που θεωρούν με βάση το δικό του σκεπτικό πως πρέπει να γίνουν εκείνη την ώρα επιθέσεις στην αστυνομία ή σε άλλους στόχους. Μπορούμε να κρίνουμε τις επιθέσεις και αυτούς που τις κάνουν φυσικά, όπως ότι ήταν λάθος η επιλογή της μέρας, του σημείου, του στόχου και ότι τα αποτελέσματα των επιθέσεων ήταν εντελώς αρνητικά για όλους τους υπόλοιπους, το ότι έσπασε ο κόσμος, διαλύθηκε η συγκέντρωση, υπήρξαν τραυματισμοί και ούτω καθεξής. Αλλά από το να διαφωνείς με τα επεισόδια και να θεωρείς ότι κακώς γίνανε, μέχρι το να βαφτίζεις με το στανιό αυτούς που κάνουν τις επιθέσεις ως πράκτορες, ασφαλίτες, παρακρατικούς κτλ., υπάρχει μεγάλη απόσταση, λέει ο Γιώργος Καλαϊτζίδης. Gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Έχει τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής. Θα το κρατήσω αυτό λιγάκι. Σέβομαι ασφαλώς την άποψη αυτή. Ωστόσο, επειδή δεν κατεβαίνει μόνο ο Γιώργος Καλαϊτζίδης στις πορείες, μπορώ να σας πω ότι έχω και διαφορετική οπτική και είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση να την κάνουμε προφανώς από τις επόμενες εκπομπές και μετά. Κρατήστε το λίγο στην άκρη. Υπάρχουν και άλλα που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Αύριο να με συμπαθάτε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Γεια. Curly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost not one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. The days of Curly Spencer, the race is almost run. Texture like sun, blaze me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a friend.